Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven. Buradan vay deli deli kuş, deli deli Mevlam kulu Merhaba, Açık Radyo 94.9 Mağaranın Tınısı isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Yepyeni bir albüm var bugünkü programda. Barcelona Gypsy Klezmer Orkestra'nın 15 Ekim'de yayınlanan yeni albümü Balkan Reunion olacak bugünkü programın tamamında. Pek yapmadığım bir şey programın tamamını tek albüme ayırmak ama oldukça güzel bir albüm. İkinci albümleri Barcelona Gypsy Klezmer Orkestra'nın ilk albümleri İmbarka'yı da 9 Ağustos'taki programda yayınlamıştım. Orkestra 2012 yılında Barcelona'da Uluslararası Roman Günü'nü kutlamak için 11 müzisyenin bir araya gelmesiyle çekirdeği atılmış. Bunlardan 6 müzisyen günümüzde Barcelona Gypsy Klezmer Orkestra'nın daimi üyeleri. İspanyol bir grup ama çok çeşitli ülkelerden müzisyenler var. Klarnette yarı Sırp, yarı Hintli Robindro Nikolic. Akordiyonda İtalyan müzisyen Matias Croza. Gitarda Fransız müzisyen Julian Chanal. Kontrbasta Sırp müzisyen Ivan Kovacevic. Vurmalılarda Yunan müzisyen Stelios Stoyas ve vokalde Katalan müzisyen Sandra Sangiao. Barcelona Gypsy Klezmer Orkestra'nın daimi üyeleri. Bu albümde 3 tane de konuk sanatçı var. Çok önemli isimler. İlki saksofonda efsanevi bir isim. Makedon Roman müzisyen King Feris Mustafov. Sloven folk rock şarkıcısı, müzisyeni Vlado Kreslin ve Türk şarkıcı az önce vokaliyle dinlediğimiz Nihan Devecioğlu. Barcelona Gypsy Klezmer Orkestra'nın ikinci albümleri Balkan Reunion'ın konuk sanatçıları. Yağmur Yağar'la başladık programa. Bir türkü daha var Nihan Devecioğlu'nu seslendireceği. Onu da program içerisinde dinleyeceksiniz. Şimdi 3 şarkı dinleyelim. Barcelona Gypsy Klezmer Orkestra'nın yeni albümünden. Önce Ferço Çöçek, arkasından Ibar Valpudela ve Dobri'den. Thank you. çaje o përshim për e la me tu gjak e rava çaje mande të ave so mangava ki ulica tut me gjak e rava a tu na vlade la çaje duke kamera. Soshkër dja pe akë në romalën napola sa je ke je sa me. Tu sam za bajkasku, a sibirsku, a rusisku romano čavo. Riki bez priopći svi da stojna, nama ga me boljše ničevo. Tu sam za bajkasku, a sibirsku, a rusisku romano čavo. Priopći svi da stojna, naman ga me boljše ničevo. Tu sam za bajka Sibirsko, a rusisko romane čavo. Riki bez priopći svi da stojna, nama ga me boljše ničevo. Tu sam za bajkasku, a sibirsko, a rusisko romane čavo. Riki bez priopći svi da stojna, ma bolše ničevo. Açık Radyo 94.9, Barcelona Gypsy Klezmer Orkestra'nın ikinci albümü Balkan Reunion'ı dinliyoruz. İlk albümleri 2013 yılında Imbarka ismiyle yayınlanmıştı. Kendi imkanlarıyla yayınladılar bu albümü. Daha sonra Satellit Key isimli şirketle anlaşarak ilk albüme 3 şarkı ekleyerek 2014'te tekrar yayınladılar. 9 Ağustos'taki programda bu versiyonu çalmıştım. Ve ikinci albümleri Balkan Reunion bu ay içerisinde yayınlandı. Şimdi 3 şarkı daha dinliyoruz. Önce tanınmış bir Bulgar halk ezgisi Gankine Horo. Daha sonra romanların milli marşı ilk albümlerinde de yorumlamışlardı. Burada tekrar yorumlamışlar. Celem Celem ve üçüncü olarak Namesto Koga Rosa Sveti. Thank you.

ristorno per me. Pod visečo Pažare pregrize tmo, prevodimo se i sam. Moć je nove želja, budletelo u nebo. Namjesto koga roža cveti, namjesto koga sam ja, katera koža najbolj diši, šigava pesem raz. Trava na moju zemlju, bo premogla kak cvet, enim tiho koplju v oku, drugim da. Namjesto koga roža cveti, namjesto koga sam ja, katera koža najbolj diši, šigava pesem ravi moj glas. Namjesto koga roža cveti, namjesto koga sam ja, s katera koža najbolj diši, šigava pesem Radyo 94.9'da Barcelona Gypsy Klezmer Orkestra'nın ikinci albümü Balkan Reunion'ı dinliyoruz. Sıra geldi albümdeki ikinci Türkçe Türkiye. Bu bir Azeri türküsü, Dut Ağacı. Yine Nihan Devecioğlu seslendirecek, ilkinde olduğu gibi. Nihan Devecioğlu aslında klasik müzik eğitimi almış bir soprano. Fakat bugüne kadar epey deneysel işlerde de yer almış, aslında bir performans sanatçısı. Bunlardan bir tanesi de 2012'de yer aldığı Çark isimli projeydi. Bu proje kapsamında aynı adlı 2012 yılında bir albüm yayınlandı. Projede vokalde Nihan Devecioğlu, perdesiz gitarda Cenk Erdoğan ve beatbox'ta Adam Matta yer alıyordu. O albümde Nihan Devecioğlu iki türkü seslendirdi. O iki türküyü Barcelona Gypsy Klezmer Orkestra'nın yeni albümü Balkan Reunion'a da almış. Orada tekrar yorumladı. Bunlardan ilkini Yağmur Yağar Taş Üstüne'yi programın açılışında, açılışında dinlemiştik. Şimdi Dut Ağacı'nı dinliyoruz. Bir Azeri türkü. Onun arkasından iki şarkı daha. Önce Noja Igramo Zavas, arkasından Marcanca. Balamay bal, ay ay ay, körpe balamay. drage gostje, nocoj kot že stokrat, nocoj kot še nikdar, zapeljemo vas, pozabimo vas, tam, kjer spomin se začenja, kjer končuje se čas. Drage gostje, nocoj, igramo za vas. Nocoj igramo vino, ljubezen in greh, spomine, gostije in žur. Nocoj igramo toplino in smeh, veselje, začetke in dur. Ki ste lahno kot ptič prileteli, do se vam še življenje čudi, vam, vam pa še sanja se ne. Vi ste veseli kot otrok, ki je srečen na glas. Dragi gostje, nocoj igramo za vas. Nocoj se nam bodo ljubezni vrnile, nocoj zaskela bo spomin. Oke so nam ga v burju zavile, nocoj spet dišal bo jasmin. Nocoj se nam bodo ljubezni vrnile, nocoj zaskela bo spomin. Oke so nam ga v burju zavile, nocoj spet dišal bo jasmin. Zadnja se pesem izteče, še preden na ta, kar za vas najde čas. Dragi gostje, nocoj igramo za nas. Nocoj igramo vence, odhode in čas, obletnice, soze in bol. Igramo njene oči, njen glas, krizanteme in mol. Nocoj igramo vence, odhode in čas, obletnice, soze in bol. Igramo njene oči, njen glas, krizanteme in mol. Egal benza, Programda Barcelona Gypsy Klezmer Orkestra'nın yeni albümü geçtiğimiz günlerde yayınlanan Balkan Reunion'a dinledik. Az sonra dinleyeceğimiz parçayla albümün tamamını dinlemiş oluyoruz. Ama önce bugünkü programın destekçisi Gülçin Orgun'a çok teşekkürler. Son parçamız Verka Kalücerka Çöçek. Bugünlük bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın. Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.